кубінскія таварышы. Кантакты з замежнікамі дазвалялі калі-небудзь заглянуць у неўласцівыя для нашай ментальнасці душэўныя спраты і своеасаблівасці тэмпераменту і эстэтыкі прыгожага. На пачатку 60-х гадоў, калі Куба і Фідэль былі вельмі папулярныя, у СССР прыязджаў прэзідэнт Кубы Асвальда Дартыко Старада, член ЦК Кампартыі Кубы, блізкі чалавек самога каманданта. Каманданта я маю на ўвазе Фідэль Кастра. Чалавек ён быў адукаваны і для тагачаснай кубінскай эліты нават занадта вытанчаны. Світа ягоная была разнамасная. У фармаце візіту дэлегацыя наведала Менск, дзе вучылася шмат кубінскіх студэнтаў. Кубінскі прэзідэнт застаўся недзе на беседах з высокім начальствам, а частка дэлегацыі з міністэрскімі прадстаўнікамі з Москвы і Менску прыехала ў ін'яз на сяброўскую сустрэчу. Перад канцэртам, які ладзіўся сіламі нашых студэнтаў разам з музыкамі і спевакамі з кансерваторыі, адбыўся кароткі мітынг. Разам з тымі, хто ўмеў размаўляць па-гішпанску, я папаў у шматлюдны імправізаваны прэзідыум і сядзеў праз аднаго чалавека да галавы дэлегацыі, які быў ці то віцэ-прэзідэнт, ці то першы памочнік прэзідэнта Кубы. Ён быў кандыдат у члены ЦК кубінскай кампартыі. На сцэне стаялі вазоны з кветкамі і распушчальная кава для гасцей. Тады гэта была рэдкасць. Кіраўнік дэлегацыі быў апрануты ў палявую форму барбудас, барадачоў, сядзеў з краю стала, не ў цэнтры, па-амерыканску паклаўшы правую нагу шчыкалаткай на левае калена, мішаў каву шарыкавай ручкай і давіў недакуркі чмярдзючых кубінскіх ліхэрос у вазонах з кветкамі. Ліхэрос гэта былі такія цыгарэты кубінскія, вельмі чмярдзючыя. Каву ён паспытаў і выліў таксама ў вазон, сказаўшы, што гэта «Урына де ун камельо энаморадо» – «Урына закаханага вярблюда» ў перакладзе. І пачаў заліцацца тут жа да нашай студэнткі, ну, выліўшы гэты рэшткі кавы ў вазон. Студэнтка была нічога сабе, што сядзела побач з ім. Яна размаўляла з ім па-французску, яны ся так разумелі адно аднаго. Я нешта падказваў, што ўмеў. Ну, гэтую дзяўчыну, пэўна, падсадзілі проста, каб узняць настрой такога невялікага кубінскага начальніка. Пасля мітынгу мы сядзелі побач на канцэрце. Не памятаю, з чаго тое пачалося, але падчас кубінскага танцу, што дэманстравалі студэнты другога курса гішпанскага факультэту, кандыдат у члены ЦК кубінскай кампартыі, прыглядаючыся да віхлявых клубоў маладых студэнтак, пачаў расказваць, як кубінскія маладыя жанчыны, робячы на фабрыках цыгары, качаюць лісты тытуню па сваіх сцёгнах, каб яны насыціліся потам і рабілі мужчынам юрлівымі. Ну, не ведаю, так гэта ці не, але ён так расказваў. Потым перайшоў на асаблівасці кубінскага кахання і патлумачыў сваёй суседцы і мне, што значыць 69, вымавіўшы па-французску «69» і «мамар» – націск на другім складзе, як прэлюдыя сапраўдных любошчаў. 69, шасцёрка, дзявятка – яны ляжаць, як у нас бы сказалі, на ўмітушкі. Галава к нагам, ногі к галаве. Ну, гэта была з яго боку такі нейкі пэтынг кубінскі прэлюдыя сапраўдных любошчаў. І ўсё гэта было зроблена імкліва, непасрэдна і радасна. Я б сказаў, як штурм казармаў Манкада. Ён ужо скарачыўся дыстанцыі, ўжо як бы ўстанавіў першыя вербальныя такія інтымныя адносіны са студэнткай, якая яму відавочна падабалася. А ў мяне ў канцы вось гэтага, як бы сказаць, дыялогу ў час канцэрту запытаўся, як у дэбіла. А вы што так не робіце? Вот дурныя! Гэта ж так прыемна! Акурат, як у вядомым анекдоце таварыш Ленін таварышу Дзяржынскаму. Настаятельна рэкамендую. Занімательная штучка.